Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? Een van de meest klassieke country ballads is deze van Charlie Rich. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde van hem The Most Beautiful Girl uit 1974 alweer. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe Late Avond. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang lekkere muziek en ook wel weer prettige informatie. Denk ik dan, we praten hierbij over wat er allemaal gebeurt in de regio en daarbuiten vandaag. Want we gaan het hebben over Team Resident. Die doet dit jaar ook weer mee aan de Europa Run. Gaat dit Pinksterweek einde plaatsvinden? En wat gaan ze doen? Waarom doen ze het eigenlijk? Je hoort het zo meteen, hier in de late avond. Ook deze avond is de gast Han van Horst met zijn column. Vanavond gaat hij het hebben over zwerfjongeren. En we gaan het hebben over een natuurexcursie. Ja, blijft erop hangen zelfs. Met ontbijt in Duquade Hoek van 26 mei. En dat is op Goeree Overflakke. Dus blijf luisteren, we houden je op de hoogte en draai je natuurlijk heerlijke muziek. Yourself to blame. A fool's a fool. Bye. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. No! De liefde die kan een brug bouwen natuurlijk, dat weten we allemaal. Want een liefde, ja, dat scheelt een hele hoop, hè? Toch? Hier in de late avond, High Gloss, hoorde je ook trouwens. You Never Know en dat Love Can Build a Bridge van Chrissy Hynde en Nene Cherry hier in de late avond. Vandaag gaan we het hebben over de Europa Run. Dat vindt ieder Pinksterweek in de plaats. Ja, al vele jaren. Vandaag ga ik eens praten met iemand die zelf meeloopt met zo'n sponsorloop. Ivana Sitarbetova. Zij is lid van Team De Resident. De teller staat al op zo'n 5000 euro die ze inzamelen voor het goede doel. Ze is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond, Alfred. Ja, Ivana, vertel eens. Wat is dat, de Europa Run? Nou, de Europa Run, dat is in eerste instantie echt een avontuur. Het is echt een sportieve uitdaging voor een hele team mensen. En het is een estafetteloop. Wij lopen van Parijs naar Rotterdam in het Pinksterweekend. En op hetzelfde moment lopen er heel veel andere teams van Hamburg naar Rotterdam. En het is een beetje overleven. Het is groepswerk. Het is samen zijn en samenwerken voor een goed doel. Welk doel wordt er nagestreefd? We zamelen geld in voor voorzieningen die bedoeld zijn voor families die een kankerpatiënt verzorgen. Dus alles wat er omheen hangt. Alles wat het leven van zo'n familie beter kan maken op het moment dat er iemand ernstig ziek is. Dus je moet denken aan bijvoorbeeld hotels bij ziekenhuizen, zodat de families niet op en neer hoeven te reizen als een lid van hun familie in het ziekenhuis ligt. De dingen die het leven gewoon wat makkelijker maken. Ja, het is niet de eerste keer, de Europa Run. Hoe lang bestaat het al intussen? Volgens mij bestaat het iets meer dan 30 jaar, maar dat kan ik me vergissen. We hadden een paar jaar geleden een jubileum en ik zeg het nu uit mijn hoofd. Ik dacht dat het 30 jaar was. Ja. Zoiets. Oorspronkelijk was de richting omgekeerd, daarom heet het ook Rotterdam-Parijs. Maar het is veel leuker om terug te komen en ingehaald te worden op de Coolsingel. En je wordt dan door iedereen heel erg warm onthaald. Dus het is leuk om van Parijs of Hamburg naar Rotterdam te rennen en te fietsen. Omdat je dan in een zo'n warm bed terechtkomt als je het hebt gehaald. Ja, ik denk dan bij mezelf. Mijn hemel, waarom doe je dit? Je kunt toch ook gewoon geld storten op de rekening van Europa Run of de stichting die erachter zit? Ja, dat kan zeker. Maar ja, elke team heeft 21 enthousiaste leden. En die 21 enthousiaste leden hebben allemaal een heel grote kring vrienden en kennissen om zich heen. En proberen door echt een prestatie te leveren, deze mensen te vragen om gesponsord te worden. Dus omdat je zo erg je best doet, krijg je natuurlijk zoveel meer geld ingezameld. En daar doen we het voor. We doen het ook graag omdat we allemaal gek zijn op hardlopen of fietsen. Er gaan natuurlijk masseurs mee die zich dan inzetten om het team dan echt levend en heel over de streep te krijgen uiteindelijk. Maar dus dat sportieve en dat groepsgebeuren is fantastisch. Je gaat dag en nacht door. Het is echt heel anders dan een marathon of een halve marathon. Of je loopt iets meer dan dat, maar op een hele andere manier en komt gebrek aan slaap bij. Er komt, je moet op hele gekke tijdstippen eten. Maar dat moet, omdat je het anders niet haalt. Dus dat is echt, het is vrij complex. Het is echt een ding. Je moet echt je best doen om die prestatie te volbrengen. Maar aan het eind van de rit loop je een beetje op tandvlees, op karakter. En de gedachte die ons altijd net dat kleine stukje verder brengt is, we doen het voor mensen die dat nodig hebben en we kunnen daar aan toe bijdragen dat hun leven, ook al zitten ze misschien aan het eind van hun leven, toch ietsje beter wordt. Toevallig zijn, en dat heb je altijd in zo'n team, hè, 21 mensen bij elkaar betekent dat er tenminste 90% van de mensen een ervaring heeft met kanker als ziekte en weet wat het inhoudt. Dat maakt het echt, dat maakt het leven, dat maakt dat mensen, ook al denken ze van, nou, ik kan echt niet meer opstaan en ik kan echt niet hardlopen. Nou, dan doen ze het toch. En dan kom je maandagmiddag in Rotterdam aan en dan is alles over. En ben je gewoon blij dat je dat weer voor elkaar hebt gekregen. Ja, wanneer vertrek je naar Parijs? We rijden altijd vrijdag al weg. En we vertrekken zaterdagmiddag om 12:08 uur starten we. in het tweede blok. Dus we gaan snel weg. Nou, houd er eigenlijk ernstig rekening mee dat we op maandagmiddag rond een uur of 12:30 in Rotterdam zijn. Ja, en het is bij heel veel lokale omroepen te volgen. Hè? Dus we ja. volgen jullie prestaties, dat begrijp je natuurlijk wel. Zeker, ja. heel leuk. Waar kun je meer informatie vinden over de Europa-run en waar kun je de teams steunen? Op de website van de Europa-run, dus www.europarun.nl, is informatie over de route, de acties die worden gehouden, de doorkomsten in de leuke stadjes en alles wat zeg maar in het weekend zelf gebeurt. En er is dan een module, en dat is heel prominent op de website, dus je kan er echt niet omheen doneren. Als je dat aanklikt, kom je op een website waar je kan kiezen welk team je steunt. Mijn team is 192. Maar je kan gewoon in het algemeen de doelen van de Europa Run steunen. En dan kan je digitaal doneren. Dus. Ivana Sitabatova, deelnemer zelf aan de Europa Run. Dankjewel en ontzettend veel succes. Dankjewel, Alfred. Tu me dis que tu l'aimes. Je sais, oui, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini de ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes temps. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai venir pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, au loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm a couple days shy of a shutdown. I'm a couple years over this town. I'm a couple more stops on the overground. For I'm back where I wanna be. Back where I wanna be. I just collected my this month's paycheck. I earn it but the guests both spend it. All the loan sharks want to lend it. Take another chunk out of me. Take another chunk out of me. In these aching arms is where I wanna keep you. Cause when I hold you close, this is all that really matters. best you can do. You're up early, work the whole long day through. Every hour that the good Lord sends you. Then you're lying in bed, moonlight creeping under lashes, yeah, creeping under lashes, yeah. While I'm dreaming of a house in Sydney on the rocks, but nothing too fancy, just the Tasman Sea for company. But even if we don't get there, get off the end of the street. In these aching arms is where I wanna keep you. Cause when I hold you close, this is all that really matters. It's alright, close your eyes, don't you worry now. Even though we're gonna turn this thing around, nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Right now, this is all that really matters. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Nothing gonna feel as good as right now. Right now, this is all that really matters. De armen van Jonathan Jeremiah hier in de late avond. Arms. En Johnny Holiday. Tja, te tendre année. Dat we in Nederland kennen onder de naam Spiegelbeeld. Weet je nog? Die zong dat ook weer. Oh ja, Willeke Alberti. In een ogenblik gaan we het hebben over zwerfjongeren. Althans, wij niet. Onze columnist Han van Oost. Hij zit er al klaar voor. Dus dat komt zo meteen. Na een fantastisch mooie van Jennifer Lopez. Zij zingt hier If You Had My Love. Trust what you come for me. altijd goed, hè? De Jennifer Lopez. Uit 1999 alweer. If You Had My Love. De rekenkamer van de gemeente Rotterdam maakte zich afgelopen week boos over het feit dat die gemeente weinig tot niets zinnigs weet te doen voor zijn 1000 zwerfjongeren. Han van der Horst heeft een advies voor de gemeentepolitici die daar nu al haast 2 maanden steggelen over een collegevorming. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dan leven we toch in een welvarend land. Wie tegenwoordig een schilder nodig heeft, komt op de wachtlijst en wordt misschien volgend jaar wel eens geholpen. Aannemers zitten met de handen in het haar, want ze kunnen met geen mogelijkheid personeel krijgen en moeten daarom opdrachten weigeren. Het gaat zo goed, las ik overal, dat de mensen de supermarkten als nooit tevoren bestormen en dat daardoor de prijzen met 8% zijn gestegen. Oh, wat gaat het geweldig, wat mogen we dankbaar zijn. Ex-minister Dijsselbloem glimt van trots. Dat heeft hij toch allemaal mooi voor elkaar gebracht. En ook minister Rutte is tevreden over zijn prestaties met dit gave en geweldige land. En alleen in Rotterdam al melden zich elke week 25 nieuwe zwerfjongeren die van huis en haard verstoken zijn. Vaak hebben ze een verleden in de jeugdzorg achter de rug, maar die stopt abrupt als je 18 bent, want dan ben je volwassen en zelfredzaam. Er is weliswaar een heel praat- en gelulcircus waar deze jongeren een beroep op kunnen doen. En er bestaat een veel te kleine nachtopvang, maar wat ze daadwerkelijk nodig hebben om hun leven op de rails te krijgen, een structurele oplossing, een kamer, die krijgen ze niet. Datzelfde geldt voor personen van boven de 23 jaar die op straat komen te staan. Zij krijgen alleen maar hulp als ze aantoonbaar psychisch gestoord zijn of verslaafd. Anders zijn ze ook zelfredzaam en moeten ze het zelf uitzoeken. De gemeente probeert trouwens allereerst zijn handen van zulke mensen af te trekken door daklozen Rotterdam uit te sturen naar de regio waar ze volgens de ambtenaren thuis horen. Terwijl daklozen naar mijn idee toch overal en nergens thuis horen, want anders ben je niet dakloos. Of ze sturen die mensen naar hun familie toe. Het probleem met daklozen is dat het vaak hele nette mensen zijn, kwetsbare mensen. Een remedie zou kunnen zijn dat je als dakloze eens met z'n allen massaal gestoord gedrag gaat vertonen in de koopgoot of zo, maar daar zijn die mensen veelal te bleu of te beschaafd voor. Bovendien geloven ze vaak nog in het misverstand dat Nederland een sociaal vangnet heeft, terwijl ze toch dagelijks het tegendeel ervaren. U merkt, ik maak me hier kwaad over. Er zullen wel lulhannessen zijn die mij nu triomfantelijk vragen hoeveel daklozen ik zelf in huis heb genomen. Maar beste mensen, dat heet bagatelliseren en afschuiven. Het antwoord op de vraag is trouwens net zoveel als jij, geen enkele. Een rijke samenleving met een in alle haarvaten van het leven doorgedrongen overheid die door hoge belastingen wordt gefinancierd, die hoort in staat te zijn daklozen van de straat te halen. Wat mij betreft is het lenigen van zulke acute nood de eerste prioriteit voor politieke partijen die bezig zijn een coalitie te vormen. In Rotterdam zijn ze nu al een maand of wat bezig om zoiets voor elkaar te boksen. Nee, niet een maand of wat, meer dan 2 maanden al. Ik heb een kleine suggestie. Som de onderwerpen op waar een beschaafde samenleving zich het meest voor zou moeten schamen. En die krijgen dan prioriteit. Daar gaat de voornaamste energie heen. De rest komt wel. Je komt dan automatisch uit bij de zwakste in de samenleving. Je kijkt vervolgens wat ze het meeste nodig hebben en daar zorg je dan voor. De oplossing hoeft niet ideaal te zijn. Het betere is de vijand van het goede. Als je zoals Rotterdam met een paar duizend daklozen zit, dan moeten die allereerst van de straat, want anders zullen ze hun leven nooit op orde krijgen. Burgemeester Abu Talib heeft ooit gezegd dat in zijn gemeente geen mensen onder de brug slapen of worden van zulke strekking. Dat is een mooi uitgangspunt. De ergste noden lenig je het eerst. De rest laat je aan de markt over. Het is al een jaar of 30 geleden, maar toen kwamen in de Braziliaanse deelstaat Ceará een soort geestverwanten van de PvdA aan de macht. Hun kandidaten beloofden: wij zullen een eind maken aan de kindersterfte bij ons. Ceará is een arme staat, dat is onze prioriteit. Er zijn ongetwijfeld een hoop zaken van belang, maar daar hebben we dan geen geld en geen tijd voor en dat laat je dan aan de markt over. Daarna maakten ze hun belofte waar en beëindigden de kindersterfte. De rondweg rond de hoofdstad van de deelstaat ging toen niet door. Dit is een mooi uitgangspunt voor bijvoorbeeld de Rotterdamse collegeonderhandelaars. We concentreren ons op de misstanden waar we ons het meest voor horen te schamen. Dan kom je waarschijnlijk uit bij die daklozen en ook bij in de steek gelaten ouderen. Maar ja, lieve mensen, het kan natuurlijk zijn dat ze op de Coolsingel al lang de schaamte voorbij zijn. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Bloedend hart. Heb ik dat nou? Bloedend hart. Alleen om jou. Bloedend hart. Is het echt over nou? Jij mooie vrouw, jij lieve vrouw. Alleen jij kan me helpen. Maar je bent er niet. Ook mij niet te helpen. Bloedend hart. Ik doe niks en ik laat niks. Ik star wat voor me uit. Ik neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit. Ik sta op, ik ga naar bed, omdat dat zo moet. Ik wacht op wat gaat komen als ik ben leeg. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Fires in my soul, 'cause I need you here. Oh, oh, oh. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go. De nieuwe single voor Celine Dion, Ashes, uit de film Deadpool nummer 2, 2 natuurlijk. En de dijken voor met Bloedend Hart. Hier allemaal in jouw late avond. Straks gaan we het hebben over een vroege natuurexcursie met ontbijt op Goeree of Flaké. Hoe dat zit hoor je zo meteen na Kelly Clarkson. Because of you. Een hartstochtelijk lied, dat kun je toch rustig stellen als je dit zo hoort? Toch? Hier in de late avond. En Because of You, Kelly Clarkson. Op zaterdag 26 mei organiseren Natuurmonumenten een vroege natuurexcursie in de Kwade Hoek op Hoeree over Flakkee. Ga mee is de oproep met een ervaren natuurgids en zie de natuur ontwaken. Presentator Danny Rijkels sprak hierover met Chantal van Burg en vroeg haar allereerst wat haar functie als boswachter communicatie en beleven nou precies inhoudt. Ik ben echt een boswachter communicatie, dus vooral verantwoordelijk voor het kenbaar maken van excursies die we doen. Maar ook wat voor bijzondere natuur er in onze beheereenheid te vinden is. Beheereenheid Zuid-Hollandse eilanden, waar Voorneputten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard onder vallen. Communiceren doe je niet alleen over natuur, maar ook hoe je hem kan beleven. Dus ook hoe de paden zijn, welke nieuwe natuur er aangelegd wordt en contacten met jullie. Jullie organiseren een vroege natuurexcursie in de Kwade Hoek. Wat houdt dat nou precies in? Nou ja, dat je je wekker in ieder geval extra vroeg moet zetten, want we starten om 5:00 's morgens. Dus je moet niet s'avonds nog heel veel plannen hebben. Je moet echt zorgen dat je lekker vroeg op de parkeerplaats bij de Kwade Hoek bent om 5:00. En daar gaan we het gebied in. En vooral kijken naar bijzondere natuurwaarden in de Hoekse Waard, of in de Kwade Hoek. En waarom zo vroeg? Ja, dan zie je echt die natuur ontwaken. En dat is gewoon heel bijzonder. Ja, want wat maakt die Kwade Hoek nou zo'n mooi natuurgebied? Het is heel ruig. En het staat ook onder invloed van het water. Dus je hebt ook getijden. Je zit daar aan de zoutkant. Dus dat zie je ook bij de bijzondere planten als melkkruid. Je hebt daar heel veel bijzondere vogels. En als je zo vroeg bent, heb je misschien ook nog wel kans dat je ineens oog in oog staat met een ree. Wat ook net ontwaakt. Oké. En kan dat ook eventueel gevaarlijk zijn? Of zijn die reeën redelijk tam en eerder bang voor ons? Ja, meestal ruiken ze je al wel van een afstand. Maar de natuurgids weet wel een beetje de plekjes waar je ze ongeveer kan vinden. Dus het is niet gevaarlijk. Maar het is juist, ja, het is natuurlijk wel een kick als je hem ook echt ziet. Als je hem bijvoorbeeld zo'n ree ineens weg ziet schieten. En dan vooral als het net dag wordt, dus zeg maar als de zon net opkomt. Ja, dat is gewoon wel een heel bijzonder gevoel. Kan je in ieder geval even een voorbeeld geven of wat meer voorbeelden geven van wat voor soort flora en fauna je daar tegenkomt? De gele morgenster zie je daar morgens vroeg. Dat is een mooi bijzonder bloemetje, een gele bloem. En die komt eigenlijk alleen zeg maar 's morgens vroeg, dus dan bloeit die. En misschien zie je wel net een jagende bruine kiekendief. Dat geluid alleen al is al heel bijzonder. En je ziet nu, er zijn natuurlijk heel veel vogels die... je zit in het broedseizoen, dus je moet ook voorzichtig zijn waar je loopt. Maar dat weet de gids precies. Dus ja, je komt daar van alles tegen. En je hoort echt die natuur ontwaken. Dus dat is al zo mooi. Ja, dus dan kan je eigenlijk zeggen, dat is dus hetgeen wat het zo mooi maakt om zo vroeg daar naartoe te gaan. Ja, en het bijzondere is, je start om 5:00, dus dan ga je echt het gebied in met de gids. Dus die gaat je wijzen op wat voor bijzondere planten en dieren, ook insecten. Want ja, die komen dan natuurlijk ook, ja, die komen dan ook op. Je neemt je ontbijtje mee in een knapzak. Dus halverwege de wandeling, dan zoekt hij een mooi plekje op. Dat je ook echt die zon op ziet komen. En dat je daar lekker je boterhammetje op kan eten. Klinkt goed. En dat ontbijt is dat ook gewoon verzorgd door jullie, neem ik aan dan? Ja, dat zit erbij. Je kan je aanmelden via de website van Natuurmonumenten. www.natuurmonumenten.nl En dan kun je je aanmelden. Volwassenen en ook kinderen mogen mee vanaf 9 jaar. En daar zit een ontbijt zit erbij inbegrepen. Oké, en als Ben nou even wat meer informatie wil lezen over deze excursie, waar kan men dan terecht? Die staat op de website. Gewoon van natuurmonumenten.nl? Ja, en dan als je dan kijkt onder de activiteiten en dan Goeree, dan kom je zeg maar op de activiteiten die op Goeree-Overflakkee georganiseerd worden. Nou, en dan 26 mei is de vroege natuurbeleving. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een einde aan deze aflevering van de late avond alweer. Wat is het weer snel gegaan vandaag. Morgenavond is er weer een late avond. Dan in de deskundige handen van Bert de Wolf. Goed, ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En mooi dromen als het even kan. En ga je werken of blijf je werken, zou zomaar kunnen. Dan wens ik je een goede wacht. Tot besluit van de show. Alicia Keys en Tears Always Win. Mooie nacht. Check it out. crazy. These covers may keep me warm at night, but they can't take your place, 'cause they're never gonna hold me tight. And these pillows may let me rest my head, but they can't say goodnight and tuck me in before I go to bed. Say nah, baby girl, you're better off. That's what I'm telling myself. But I'm lying to myself, 'cause I know I don't want nobody else. These lips are missing you, 'cause these lips ain't kissing you. These eyes put up a fight, but once again, these tears always win. These arms aren't wanting you, 'cause these arms ain't holding you. These eyes put up a fight, but once again, these tears always win. These candles light up my room at night, but they can't light the room the way you did when you walked inside. Once again.